У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць, над чым працуюць беларускія пісьменнікі. Сёння пра свае планы падзеліцца малады паэт Усеволад Сцебурака. У 2007 годзе ў кніжнай серыі «Бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік «Крушня». Некаторымі крытыкамі гэты зборнік быў прызнаны адной з найлепшых дэбютных кніг апошняга часу. Пасля такога поспеху чакалася, што Усеволад Сцебурака не затрымаецца з наступнай кнігай. Але так не сталася. Чаму? На гэтае пытанне адказвае сам паэт Усеволад Сцебурака. Планы ёсць такія, але як это правильно сказаць? Я гляжу на сваю першую кніжку ўжо як бы з вялікай самакрытыкай, хіба ж. Вось, мне б хацелася неяк па-іншаму падысці да другой кніжкі. І вось такой канцэпцыі не сфармавалася. Тая была зборная кніжка за шмат год. То есть она была першая, але матэрыял там быў склад літаральна летні з 10-гадовай розніцай. То есть нешта было напярэдадні напісана, а нешта было ледзь там не за інстытуцкім часам, дзе толькі пачыналася. Вось, тут будзе пэўна, што больш сцісла, канешне, за пару год. І не ведаю я, наколькі канцэпцыі некай такой вось не магу знайсці. Мало што падабаецца з таго, што я бачу, вось, што выходзіць. Так, каб яно вось так падалося, нібыта я хачу. Не ведаю, шукаю я некага то натхнення, ці то можа нейкі там знаку нейкага, што вось так трэба, то тут не тыражом, не, скажам, нейкай правакацыйнасцю, а менавіта такой якаснасцю, каб гэта не сорамна было паставіць на паліцу, тым ліку і знешне. То есть, каб гэта ўжо не выглядала брашуркай. Першая кніжка пісьменнікі яны розныя, а вось тут кніжка мусіла нейкая быць такая. Хацелася б нічога такога, па праўдзе. Такім чынам, Усеволад Сцебурака вельмі адказна ставіцца да выхаду сваёй другой кнігі. Спадзяемся, што яе з'яўленне не зацягнецца на нявызначаны тэрмін, і прынамсі ў наступным годзе яна пабачыць свет.